Jeden z najlepszych na majku w kraju. Możesz pieprzyć, ja piszę swoją księgę rodzaju. Łatwo spieprzyć, gdy chcesz biec na 100 metrów. Jesteś lepszy, szykuj formę na 48 wersów. Twój lekarz pomoże ci rzucić majka w diabły. Przeczytasz to na płycie jak na fajkach. Dla tych, którzy zapomnieli, o co biega chwila prawdy. Koniec telenoweli, nie ma przebacz. R.A.P. strach przed nami śmieszy mnie. Krach w stosunkach z mediami cieszy mnie. M.A.T. Król złapany nagi na placu. Sierota, blond, cymbał w pałacu. Komponuje pop, foxtrota. Rap wrócił, działamy jak czyściciel. Ale nie w opcji szczota, bo to całe nasze życie. Słów używamy jak przeszczota. Pluje ci w twarz rap parias, który na par nas dotarł. To jest tylko siedzi w nas jak szósty z media. Mikrofon rozpalony, puszczam streaming. Po tylu latach wciąż tu gram, wciąż tu jestem. Wiadam ludziom prawdziwy rap, niezależnie od nikogo. To jest hip-hop, siedzi w nas jak szósty z media. Mikrofon rozpalony, puszczam streaming. Po tylu latach wciąż tu gram, wciąż tu jestem. Wiadam ludziom prawdziwy rap, niezależnie od nikogo. I tak się robi rap, DJ MC Sala. A jeśli nie wiesz, o co chodzi, ziom, to spierdalaj. Mody teraz nie ma, skillsy na stół, liryka i składnia. Grasz? Mówię, sprawdzam. Masz problem? Ej, on ma flow, no co ty? On robi show, on nie wpierdala się w kłopoty. Brawo Rutkowski, masz puchar, weź się ocknij. Zacznij w końcu słuchać, ułóż swoje klocki. Rap na nocki jak mesa, picie na półkę. A my też na barykadzie, rap kontra półgłówki. Nie ma opcji, by się sprzedać za złotówki. Sami pędzimy do nieba z sumieniem do spółki. Programowany świat full digital. To nie ja, wiesz, to pytasz, masz to na płytach. Mówią, rapu nie ma, ja i ty. Wiemy, że to lipa, ja i ty. Się śmiejemy, ciągle nas słychać. To jest tylko siedzi w nas jak szósty z media. Mikrofon rozpalony, puszczam streaming. Po tylu latach wciąż tu gram, wciąż tu jestem. Wiadam ludziom prawdziwy rap, niezależnie od nikogo. To jest hip-hop, siedzi w nas jak szósty z media. Mikrofon rozpalony, puszczam streaming. Po tylu latach wciąż tu gram, wciąż tu jestem. Wiadam ludziom prawdziwy rap, niezależnie od nikogo. Rytm, kocham te harmonie przeklęte. Kochasz w krainie czarów z bębnem pod rękę. Pokaż flow, szukasz, masz, dam ci świeczkę i lornetkę. Zobacz, gdzie ustawiłem poprzeczkę. I idź stąd, jeśli nie wiesz, co to rap jest. To UNITY, a nie tanie prowokacje. Twoja kariera, pauza, ziom, wciskam spację. W nowym zdaniu cię już nie ma, angielski pacjent. Prom odpłynął, to nie błąd, że ciebie na nim nie ma. Ja nawet pod prąd wszystkich wyprzedzam. Mam rap kompanię, z nią rap kopalnie. Kuźnie skillsów, czujemy się elitarnie. Twój rap to księga przysłów. Ja jestem Moby Dick kreacji. Mam brzuch pełen pomysłów. We władzy zmysłów, na straży rap ustaw. Mam już dość tych samych pysków. Sznuruję wam usta. Siedzi w nas jak szósty z media. Mikrofon rozpalony, puszczam streaming. Po tylu latach wciąż tu gram, wciąż tu jestem. Wiadam ludziom prawdziwy rap, niezależnie od nikogo. To jest hip-hop, siedzi w nas jak szósty z media. Mikrofon rozpalony, puszczam streaming. Po tylu latach wciąż tu gram, wciąż tu jestem. Wiadam ludziom prawdziwy rap, niezależnie od nikogo.